Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 29 maja, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Mistrz języka, wirtuos stylu, wybitny pisarz. W wieku 67 lat zmarł Jerzy Pilch. Stany Zjednoczone zrywają relacje ze Światową Organizacją Zdrowia o szeregu oskarżeń pod adresem WHO ze strony Donalda Trumpa. Za chwilę opowie nasz korespondent. Od jutra częściowo zniesiony zostaje obowiązek noszenia maseczek. Nie żyje Jerzy Pilch, jeden z najwybitniejszych polskich pisarzy współczesnych. Prozaik, publicysta, dramaturg, scenarzysta filmowy zmarł w wieku 67 lat. Jeszcze niedawno Jerzy Pilch był gościem Katarzyny Stoparczyk w audycji Myśli Dziecka 357. Tak mówił o mijającym czasie. Niby na starość powinny się przypominać rozmaite detale z młodości, z dzieciństwa. To nie jest mój przypadek. Coraz mniej tęsknię. Może pan młodnieje? No, może. Jednym ze znaków rozpoznawczych twórczości Jerzego Pilcha, prócz wirtuozerskiego stylu, było poczucie humoru. Na starość wydaje się, że strasznie dużo czasu zmarnowałem. No to ja się pytam, kiedy miałem go marnować. Na starość, jak już właściwie nawet na ławce rezerwowych się nie siedzi. Ja uważam, że warto czasami tracić czas. Julian Stoikowski, nieżyjący już prozaik, kiedyś na pytanie: Julian, ile ty masz lat? Ile mam lat? Tyle, co wszyscy. Jutro po 14:00 powtórka audycji Myśli Dziecka 357 z Jerzym Pilchem. Audycję zapowie na żywo z naszego studia przy Myśliwieckiej Katarzyna Stoparczyk. Stany Zjednoczone zrywają relacje ze Światową Organizacją Zdrowia. Poinformował o tym prezydent Donald Trump, który zarzucił WHO, że jest w pełni kontrolowana przez Chiny. Amerykański prezydent oskarżył władze w Pekinie o zaniedbania, które doprowadziły do pandemii koronawirusa. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski. Prezydent Donald Trump powiedział, że cały świat cierpi z powodu zaniedbań ze strony Chin. Tuszowanie przez Chiny wirusa z Wuhan pozwoliło chorobie rozprzestrzenić się na cały świat, powodując globalną pandemię, która kosztowała 100 tysięcy ofiar wśród Amerykanów i milion istnień ludzkich na świecie. Według Donalda Trumpa Światowa Organizacja Zdrowia jest współodpowiedzialna za pandemię i nie dokonała niezbędnych reform. Chiny mają pełną kontrolę nad Światową Organizacją Zdrowia, mimo że płacą tylko $40 milionów rocznie. Amerykański prezydent powiedział, że środki, jakie Stany Zjednoczone przeznaczały dla WHO, zostaną wykorzystane w inny sposób na ochronę zdrowia na świecie. Donald Trump podkreślił, że chce dobrych relacji z Chinami, ale nie może się to odbywać kosztem interesu narodowego Stanów Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Teraz w tym serwisie Trójki przypominamy, jutro kolejny czwarty etap znoszenia ograniczeń wprowadzonych w związku z epidemią. Częściowo zniesiony zostanie obowiązek noszenia maseczek w przestrzeni otwartej i w niektórych przestrzeniach zamkniętych. Nadal trzeba będzie zakrywać usta i nosy w sklepach, pojazdach komunikacji publicznej i kościołach. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że będzie obowiązywała jedna generalna zasada w przestrzeniach ogólnodostępnych, jeśli to będzie możliwe, zachowywania dystansu dwumetrowego. Podkreślał, że jeśli dwie osoby będą szły obok siebie blisko, to dalej jest zalecane noszenie maseczek. Premier poinformował, że ust i nosa nie trzeba będzie zakrywać w restauracji lub barze, kiedy zajmie się miejsce przy stole. W sklepach nie będą obowiązywały już limity przebywających w nich osób. Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało wytyczne dotyczące organizowania kolonii i obozów. Ograniczenia mają zmniejszyć ryzyko zakażenia się koronawirusem dzieci i opiekunów podczas wakacyjnych wyjazdów. Szef resortu Dariusz Piątkowski mówi, że sytuacja epidemiczna się stabilizuje, dlatego będzie możliwość zorganizowania letniego wypoczynku. Kuratorzy są w trakcie konkursów i przetargów na organizację letniego wypoczynku, w tym także półkolonii. Także to będzie również formuła, aby zapewnić dzieciom opiekę w okresie wakacyjnym. W czasie pobytu na kolonii poszczególne grupy nie będą mogły mieć ze sobą kontaktu. Organizator będzie musiał zapewnić uczestnikom i opiekunom środki higieny osobistej. Ma też być obowiązek zapewnienia stałej obecności pielęgniarki lub szybkiego kontaktu z pielęgniarką, lekarzem bądź ratownikiem medycznym. To był serwis Trójki. A w Trójce już teraz czas na serwis sportowy, który przygotował Krzysztof Łoniewski.

po ulicach hula piasek gorących lat, dźwięki syren, które budziły cię do życia, palone popołudniowym słońcem skwery i zajezdnie w twoim sercu, których nigdy nie odwiedzałeś. Bądź i patrz na świat przez otwarte okna. Thank you for bringing me here, for showing me home. Depeche Mode. W drugiej połowie lat 90. Dom brzmiał właśnie tak na jednej z płyt zespołu Depeche Mode, a w roku 2020 Dom brzmi nieco inaczej. Szukałem swojego miejsca, gdzie ciężką głowę schowam pośród drzew. Tchnieniem zagłuszę ten zew. Czysta myśl, która poprowadzi mnie. Mój dom.

blisko mnie, zachowaj dystans i oddaj się. Frele i Marcin Wrostek, zachowaj dystans, tak się kończy ich najnowsza płyta Hehe. Mam nadzieję, że wkrótce w formie fizycznej będę mógł Państwu o tej płycie też opowiadać, że ją dobre anioły przyślą, albo że będę mógł ją w formie fizycznej po prostu sobie drogą kupna, jak to mówił Wojciech Waglewski, nabyć. No i będziemy grali od A do Z, albo od Z do A, nie tylko ten utwór, ale ten absolutnie przepiękny. Przy okazji prośba, kochani artyści, kochani muzycy, ci, którzy zdecydowali, że w ostatnich tygodniach ich muzyka w Trójce raczej nie powinna być prezentowana i którzy mieli do nas taką prośbę. Zawsze staliśmy po waszej stronie i tak będzie. Żeby nie wiem, co się stało, żeby nie wiem, co się działo, będziemy zawsze po stronie muzyków, artystów. Będziemy zgadzać się z ich decyzjami, nie tylko artystycznymi. Ale prośba w związku z tym, że chcemy uruchomić ten statek na wszelkich poziomach. Prośba do was, jeżeli możecie, odblokujcie nas. Oczywiście zachowujemy ważność waszego postanowienia, waszej decyzji. Ci, którzy sobie tego nie życzyli, tak mają. Ich muzyka nie jest prezentowana. Ale gdyby coś mogli w tej sprawie zrobić, gdyby mogli odcisnąć ten guzik, powiedzieć dobrze, to macie zielone światło. Będziemy bardzo radzi i będziemy bardzo wam za to wdzięczni, bo tak jak mówiliśmy wczoraj z Mariuszem Owczarkiem, ten pojazd w wielu miejscach ma nie dokręcone śrubki jeszcze. Jeżeli w ogóle są te śrubki gdziekolwiek założone. Chcemy je dokręcać, ale chcemy mieć na to narzędzia. A tymi narzędziami są wasze płyty, wasze koncerty, wasze tak i wasze piosenki. Zróbcie to, jeśli tylko możecie. 29 minut po godzinie 23. Nie wyobrażam sobie, czy inaczej nie wyobrażałem sobie naszego dzisiejszego spotkania bez tego zespołu. time any more time any more time. Zawsze, oj, zawsze ta muzyka była podszyta jakimś dziwnym strachem. To z jednej strony, a z drugiej strony było z nią bardzo bezpiecznie. Jutro też będzie grała między 15 a 19. Skoro szef tak powiedział, no to tak chyba mogę powiedzieć ja w audycji Myśliwiecka 357. Zapraszam Państwa teraz, już teraz na nią bardzo serdecznie. The Cure, płyta Wild Mood Swings, gwałtowne zmiany nastrojów. Tak się chyba tłumaczy ten tytuł. Oj, tak, adekwatny bardzo do ostatnich dni, ba, wręcz nawet tygodni. Once, tak to się wszystko na tej płycie zaczyna. No i podobnie, jeżeli chodzi o ten strach i to bezpieczeństwo, i jutro w audycji Myśliwiecka 357 jest, będzie z zespołem Massive Attack. You. znam takich dwóch łobuzów, którzy mieszkają w Gdyni. Według moich obliczeń to są najwięksi fani Massive Attack na świecie. Bartek i Mateusz. I teraz, jeśli mogę, to chciałbym im ten utwór, który wybrzmiał, pięknie zadedykować prosto z Myśliwieckiej 357. Save from home. Właśnie Massive Attack. Pani Anna napisała: dziękuję za otwarte okno. Mimo zamkniętych drzwi będę tu wlatywać. Dbajcie o to, by okno były otwarte. Ja też mam, pani Anno, prośbę. Proszę nie tyle wlatywać, co wlecieć raz i spróbować zostać na dużo dłużej. To teraz za 19 minut północ. To film rozgrywający się gdzieś na twoich powiekach. Movie on your eyelids. Placebo. Po raz drugi dziś, ale właściwie dlaczego nie? W ofensywie czasami się pojawiali w piątkowe wieczory. Od czasu do czasu, niezbyt często, ale Przypominam, bo wciąż pamiętam te pastelowe noce z klubem miłośników czystych poranków. Stare dobre czasy w Trójce. A skoro Placebo, to i on, Michał, czyli Skinny, który kiedyś, jeszcze jako słuchacz Trójki, przysłał mi kasetę z nagranym koncertem akustycznym zespołu Placebo, a później okazało się, że został znakomitym artystą. Artystą, który niedawno wydał swoją drugą płytę, długogrającą, niech będzie. Could You Trust and Nothing, to właśnie on. There are times when I can feel you, feel your strength. I can sometimes fail. Pożądanie to tytuł drugiej płyty Skinny'ego, czyli Michała Skórki, utwór z tego albumu Could You Trust and Nothing przed chwilą. Za 11 minut jest północ, to może jeszcze przed północą. 1, 2, 3, może ich będzie 5. Na pewno ten pierwszy musi zabrzmieć teraz. Błysk. Słońca luna naszła, wzmógł się wiatr. Potężnie wzmógł się wiatr. Znasz mnie. Wspałam, gdy się kończył świat. Znasz mnie. Wspałam, gdy się kończył świat. Pospadały liście z drzew, taką zastygł w dziobach śpiew. Koty wygarnęły psom, a psy ludziom, jak przy Wigilii. Jak przy Wigilii.